أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات 61 نمبر آیات یوشتمه سپاره سورت عنکبوت. او په دې آیاتونو کې الله جل جلاله او مشرکانو باندې حجت او دلیل ثابتې پدې خبره باندې چې الله جل جلاله تاسوم خالق او مسخر منه، طاقت او قدرت والے منه، او بوتان تاسو عاجز منه په یو دوه صفاتو کې. نو الله جل جلاله قادر دې قدرت والے دې طاقت والے دې او خالق دې او دغه رنگي مسخر دې د دې کائنات او استاد بوتان جديد دې خبره نه عاجز دي، هغه اسم نشي کولی. او د علماء په لواد کې دې ته دلیل استقراری ویل کی، یعنی په یو خبره کې د مخاطب نه اقرار طلب کول چې تم دا خبره منی دا مسله دا رنگي ده، نو پا آغا بانده حجت ثابتون. نو اللہ پرمائی ولئن سالتا هم اے پیغمبر کچرت تپوسو کے ددی خلقونا ددی اہل مکہ و مشرکانونا من خلق السماوات والارد، چا پیدا کردی دی اسمانونا والارد عزمکی. نو ارد مفرد لفظ دی، همراد جنس عزمکی دی، عزمکی و دی رست بات اشتم سی پارا کی راشی وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ او دزمکو نا پا مثل دا اسمانونو بانده، سنگا چه اسمانونو ودی نزمکیم ودی کدین تا پوسو که چه چا پیدا کردی دی دا اسمانونو او دا غرنگی زمکی وَسَخَّرَ الشَّمْسَ او چا پا خدمت کی لگول دی دانور تا بیکن دی دانور والقمر او سپومه خدمت کې لګولې دي مسخر کړې دي تکوینی ته نورم لګیا د خپل ډیپټی کوي او سپومم لګیا د خپل ډیپټی کوي الله تابع کړې دي خدمت کې لګولې دي دستر کې در رب برابر ته الله جل جلاله نافرمانی نشي کولې ندا کار چا کړې دي نو جواب کې دوه خبرې دي لپکار دي یادا چدا الله کړه دې یادا چدا بوتان وکړه نو الله تعالی فرمایي ليقولن خامخه دی بدا خبرو کی الله الله خلق الشمس والقمر خلق سخر الشمس والقمر خلق السماوات والارض الله مطلب دا ده الله یعنی الله پیدا کړی دې اسمانونه دی بدا خبرو کی الله پیدا کړی دې زمکه او دی بدا خبر او کی چې الله مسخر کړ دین ور او دی بدا خبر او کی چې الله په خدمت کې لګولې ده داس په مې او تابع کړې ده نګور خپل بوتان په خپل خپل باندې عاجز الله د دین پیغمبر دوی د دین اقرار ولا چې دا تاسو منه چې تاسو بوتان د دې کارونو نه عاجز دي داسې طاقت ولا کارونه او دا سی مضبوط تدبیرونه ستاسو د بیان مطابقم د دین ستاسو بوتان عاجز دي او عاجز منه نو چې کله عاجز منه نو فأنا یوفکون بیا کوم طرف تاړو لشه د الله د وحدانیت عبادت خود قادر په کار دی لا خدا سی چې هغه ته منفعت در رسول شي ستا حفاظت کول شي او عاجز خونی کمزور هو نه نو بوت خو خپل باندې خپل حفاظت نشي کول خبر ځان تعالی نزان د سپینه بچکول شي نزد د باران نه بچکول شي نزان د نور او د سیلنه بچکول شي د لاس او تراشری سيزو نه داغه نه خو انسان په طاقت کې مضبوط دی. ودنی مشرکانو عجیب عجیب کارنو دیکی او قبیله و غالباً بنو حنیفه نغی ده کجورو نبودیو کلو اردو کی دینا طولو خکلی و غیر تکولی و خطا جوڑا کلو علوه داغی نبودیو کلو نو ده کهت زمان پیراله وچی که اتراغی دیر تنگ شنو بس اغای سی سی کو تکلی تکلی که اغای و خوڑو نو بیا باور پس خلکو خاندل اکلو بن حنیف تربهم اکلت بن حنیف تربهم بنو حنیف خپل رب خوڑلی دی ټولو بار پسی مسخرو کلی اکلو بن حنیف تربهم بنو حنیف کبیلی خپل خدای خوڑلی دی نا خپل خدای ټوټه ټوټه کو او تقسیمی کوئی دا کهت زمانه دا بیا با بل جوڑ کو اغای و خوڑو ابر زیان ترالا نو الله تعالی پرمای دی بم دا اقرار کئی خپل بوتان با عاجز منی کمزوری بمنی نو دی کم طرف ته د الله د توحید نه د قدرت او کامل والا الله نه چې دی هم اقرار کوي منی داغه نه کم طرف تړل شي داغه د عبادت نه او داغه د وحدانیت نه الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر من عباده ویقدر الله الله جل جلاله چې یبسط الرزق بوتان سنه شي کوله فراخی رزق سوکو الله جل جلاله یا اشاره د خبره ته کتا سو هجرت وکي نو الله جل جلاله بتاسو ته رزق درکې څنګه چې مخکم درک او رسو به هم درکې او مستقل مسله ده الله پر خون کې د رزق لرا لمن دا چا ده پرا یشاو چې الله تعالی وړي ويقدر او الله تعالی چې دې تنگون کې ده له دې هغه چا لره چې او چې وړي رزق لرا د خپل بندگانو نو دې کې یو څو خبرې یاد اوساته یو خبره خدای یاد اوساته چې څنګه پرون تفصیل کې ما لس اسباب د رزق تیر کړو نو دا خبره مې کړې و چې رزق چا سره ده الله سره زکه و ام من شیء الا عندنا خزائنه صرف رزق نه بلکې د هر یو شی خزانه چا سره دی الله تعالی سره یو خبره ده چکل د رزق خزانه الله سره دی نو بیا د رزق تنگون کې لکه څنګه چې د آیات کې دی او د رزق فرحون کې مسوک دی الله تعالی دی اوس دې کې دوه خبرې د رزق تنگون کې فرحون کې الله تعالی دی حدیث د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ کې راځي ترمذی روایت ده صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله ریټونو خطل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه پر ملیا رسول الله صغیر لنا مونږ له ریټ مقرر کا نبی علیہ السلام پر مې ان الله هو المسائر الله ریټ مقرر ریټ مقررون کې څوک دی الله تعالی دی القابض او ریټ ارزنون کې څوک دی الباسط او فرخون کې څوک دی سیوا کون کې الله دی ریڈ را غرزون کم اللہ دے اچتون کم اللہ دے الرازق او رازقم اللہ دے رزقم اللہ ریٹم اللہ مکرری ریڈ را غرزیم اللہ او ریڈ را اچتیم اللہ او رزقم مخلوقات تا کریٹ کتا کی گی او کبرا کی گی نواتا اوپر من لازقم سوک دے سلور سپاتی دا اللہ ذکر ابی اوپر من و اینی لارجو ان اگونا و اینی لارجو ان القا ربی او دا چی زخپل رب سره ملو شم ولیس احد من کم بی مظلم ولیس احد من کم یطلبونی بی مظلم او نیو تن پتاسو که چی ما ندس ظلم مطالبه کئی ندس وینی او ندس سوال نبی علیہ السلام پر مل خیرت دا سی حالت کی لڑشم چی ند چاوین پا ما بانی بدلی سوک میں وجلی او نس مالی مطالبه نو ریټ زمو کرنو لشم ریټ مکرون کې سوک دی الله تعالی دی د دې وجه ریټ حکومت هم نشي مکرر چې مثلا کپنه ته وای چې را دور دور ټیکس په مال راکې او په دې ګران خرڅوا ځکه چې حکومت کپنه ته سمره وای چې دنا پنسل باندې راشي ورکوا او 50 تا 50 مال راکو نو چې بیا وچیت کین وته وای په یو نیم سل ورکوا سل مال راکوا 50 تا هیڅ نه چوچدي پدې ملک کې دغه ترتیب رواني نو یو خو مصلحتن ټیکس غستای شي د عوامو د پیدې لپاره پیسې غستای شي په دې طریقه باندې پوج لور کول شي یو سلا بل سلا د عوامو په ضرورت پروډون لګول شي داغي گنجائش تا خدا سي چې عوام عجزان تنگ شي بهای په لوشي هلک د رزق د وجې د رزق نه تنگ راشي ودا سې قسمه ناجایز ټیکسونه په ملک کې په مختلفو سیزنونو باندې لګول او ریټونه مکرر دا د خپل عوامو سره ظلم دی او شریعت د دې اجازه ته نه ورکي. البته یو صورت کې ک خلک آپس کې ظلم کوي او حکومت د ظلم د بچکولو لپاره سناست تکرریو کې مکرر کی نو هغه عوام د ظلم نه بچکول دي. خدل ته کې عوام د ظلم نه بچ کی بلکې عوامو باندې الټا څه پیدا کوي، ظلم پیدا کی. خبر ځان درلا نو خبر ادا یاد ساته. الله فرمایي چې پرخون کې د رزق الله تعالی دی او تنگون کې هم د الله دی. بیا دا خبر یاد ساته چې تقسیم هم د الله دی او تنگي هم الله او فرخي هم الله. نو وجه سره یو شان ولې نه ورګي دا یو اشکال لازم. نو یو شان الله ځکه نه ورګي هر یو سړی به دبل نه مستغنی شي. تا سره مرس سل بسل یو ما سره مرس بسل نو زه کوم چې ډاکټر دی کوم ځاله ستنه و او زه کوم چې تعالی را بلډینګ الکار امتاله بلډینګ وجته. نو د دنیا نظام دا بیا نشي چلره. خبر ځان تا نه نظام په مختل شي په دې کې د ټولو نه یو حکمت دام دی چې الله جل جلاله دا نظام چلول غواړي. یو د یو په کار راځي انسان خو برابر نه دی، خود مختار نه دی، یو یو ته محتاج بلبل ته محتاج. نو انسان په خپل اصل صفت په احتیاج باندې دی او بل طرف ته نظام هم سکیږي چلیږي. او دویم حکمت پکې دا دی چې الله جل جلاله د هر انسان ته د هغه د مصلحت مطابق ورکړي. وما ننزله الا بقدر معلوم. هر انسان ته او په هر یو باندې ابتلا ده. کمالدار د چا باندې الله بس راوست دی فراحینو په هغه کې حکمت داده الله تعالی دی ګوري پرې فراخېږي. او که الله په چا باندې تنګی راوست دی نو دا امتحان ده الله جل جلاله دې په دې تنګي کې ګوري. نو فراخ والے باندې امتحان دی او تنګي والے باندې هم څه دی امتحان دی. تنګي والے باندې د صبر امتحان دی چې صبر کوي او الله ته متوجی کیږي کنه متوجی کی او چې کوم فراخ ده دی الله ګوري چې الله د پاره لګي او کنه په خپل خواهشات باندې سکي لګي. بیا دا خبره یاد ساته عام طور الله جل جلاله فراخره ولی په مؤمن باندې. خبره ځان دراله تنگیرا ولی په مؤمن باندې او د کی حکمت ده ځکه سمره چې دنیا کې مؤمن اوږي پاتې شنه هغه مؤمن په آخرت کې سي موړي. د دې وجه صحابه او زندگی که تاسو متعلق نو یو یو کجوره ام چوپلې دا ټول راز به کجوره چوپل او داګنه به وبتی رولې په یو یو کجوره باندې گزاره کړي چې یو کجوره ختم شي دا پانی بیا چکولې دي او داګنه اوبر او خلې دي او غیس دي سکلې دي. د نبی اسلام په میاشتو میاشتو کور کې اورم نه دی بل شوی اسودان یو کجوره او یو اوبو دا دوه سيزونه به خوراک. نو څومره چې په دنیا کې چا باندې الله تنګی تیر کړنو په دې کې حکمت او یو پیدا دام دا الله جل جلاله په دې مؤمنانو باندې آخرت کې سره ولي فراخي. اخیری خبر ادا یاد اوساته ذهن کې ودار ازي چې کافر باندې الله عام طور فراخي راولي. یو وجه راغی دا چې د کافر د پر آخرت نشتا او چې داغه د پر نشتا نو الله په زیشتمه سپاره کې پرمای کې چرې دا یاره نه وي. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلت لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه. کدا یاره نه وي چې امت به یو شی مؤمن به پرند لین کې غسر د مال د پر او درګي ایمان به فریدي نو ما به د غیر کورونو چتونه صحیح شو دا به چاندې و او دا قرانګي دا اغه اغه سیړه ابواب و سرورا او د اغه اغه دروازې د اغه اغه چپرکټونه ابډونه چې په دګیږي دا هم د چندې وزهرو په قسمه قسم نعمتونه او قسمه قسم انواع زخارف او خایس ول سيزونه الله به ما وی ورکړي. خو یاره دا چې مؤمن به بیا خپل ایمان اغه پریدي نو کافر باندې الله زګه فراخیر اولی او مؤمن باندې عام طور تنګیر اولی. سمره چې دینداري او باندې عام طور امتحانات او تنګیر واستې شي ځکه انسان د خپل دین مطابق اغه باندې الله تعالی رزق اعتبار سره نور او اعتبارات سره مختلف ابتلاات اغه باندې راځي. نو دغه ځای پورې ډېر دی. نو الله یبسط الرزق الله فراخی رزق لره امتحانن لمن دا چر پر یشو چې لو وړي غل پره من عباده د خپل بندگانو نه ويقدر او الله تنگي یو معنا ده ويقدر له او الله تنگي د دې بنده لپاره چې او واړي ابتلاء ان او یا معنا ده ويقدر او الله فراخي له د دې بنده لپاره بعد البسط پر اخی پیر اولی راولی راولی بیا الله تعالی په اکدم را ټیټ کینو پکیر پاتې شي ارس وسري او بیا الله سکی دا الله ګوري یو حالت کې وګوري چې دې سکی نو چې دا حالت مناسب نه نو الله په بل حالت راولی په یو حالت باندې الله تعالی انسان نه پریدي کله په پر اخی راولی او کله په سره ولی تنګي نو دا یک در له دوه معنی شوی دا چې په بازي فراهي په بازي تنګي او یا دا معنا الله چې وګړي د بندګانو نه فراهي پیراولي او بیا چې وګړي د فراهي نه مست پیراولي تنګي پیراولي الله یې واړي راوړي ان الله بكل شيء عليم الله په هر یو شی پوهه دي چاله لګ په کار دي چاله ډېر په کار دي چا باندې تنګي په کار دي چا باندې فراهي په کار دي الله تعالی په دې باندې پوهه دي علم والي دي الله ولا انسان ته مو پیغمبر کچره ته تفوس کې دینا من خلق السماوات چا پیدا کړی دي اسمانونه ول ارض ازمکه وسخر الشمس او خدمت کې لګول دي دا معنا باندې کوي تابع کړی زمو هو تابع نه دی کنه دا الله تابع دی او خدمت کې لګول دي وړه معنی سي دي وسخر الشمس او خدمت کې لګول دي تابع کړی دي بل الشمس انور لرا والقمر اسقوم لرا لا يقولن نخام خاطب وي الله الله تعالی په دکړی د اسمان او زمکه او مسخر کړی دی نور اسقوم نو فانا يفكون فصدقم ترپتاړول شي الله يبسط الرزق الله تعالی چه دي فر خير زکلرا امتحانا لمن دا چر پر شاو چوالي فر خول غلرا من عباده دبن نگانو خپلونا و یقدر له والله تنگی دغ بندلرا روستو د پراخینا یا و یقدر والله تعالی پراها تنگی له آچالر چی اگواری رزق دخپلو بندگانو نا نو چل پراخیو چل تنگی ان الله یقینا الله تعالی چې دی بکل شین پر یو شی باندې علیم پویا دی علم لرون کړي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يلا زمګه د اكيد د اسمان نظم کې تا پیدا کړی مرز کو مې ته خدمت کې لګولې دي ستا ته بي دي الله د اكيد زمون مضبوطه کې الله ستا په توحيد باندې مون مضبوط کې الله دې نو يا الله حلال او پر احر رزق دې دنیا کې راګي حلال او پر احر رزق دنیا کې راګي د حرام نه مساته الله کریم ته راځي شي امتحان مساته الله لازمي شنه مساته ابتلاء ته مساته الله صلی الله علیه